Senin için üzülmüyorum dedi Gertrud. Bana bu kadar ilgi göstererek bir gölgenin peşindesin. Bu yüzden çok kıymetli bir şeyi ziyan ediyorsun. Görmediğin benden daha iyi olan bir şeye sahipsin. İşte gerçek olan bu. Ve sonra kasıtlı olarak gözlerini ona dikti. Bir parça gülümsemeye çalıştı. Brandt bu tebessümünün çok garip olduğunu düşündü. Sonra Gertrud geri döndü ve onu yalnız bıraktı. Bahçede yalnız başına dile getirmekten fevkalade zevk aldığı sözlerinden, Bay Brandt'ın ne anlam çıkardığını merak ederek geziniyordu. Kısa bir süre sonra evin önünden geçerken uzaktan bahçe kapısının yanında dikilen iki kişi gördü. Bu ayrılmak üzere olan ve evden onunla birlikte aşağı kadar yürüyen Charlotte'a iyi geceler dileyen Bay Brandt'tı. Gertrud vedalaşmanın uzun sürdüğünü anlayınca geri döndü. Çok uzaklaşmamıştı ki ablasının yavaşça kendisini takip ettiğini işitti. Ne geri döndü ne de onu bekledi. Charlotte'un ne söyleyeceğini biliyordu. Sonunda kendisine yetişen Charlotte hakikaten de ilk adımı attı. Kolunu Gertrud'unkine doladı. ''Çok özel bir hususta konuşabilir miyiz canım?'' ''Ne söyleyeceğini biliyorum.'' dedi Gertrud. ''Bay Brandt kendini kötü hissediyor.'' ''Ah Gertrud, ona nasıl bu şekilde davranabilirsin?'' diye sordu Charlotte. Ve kardeşinden yanıt alamayınca ekledi. ''Sana bunca yaptıklarından sonra.'' ''Benim için ne yaptı ki?'' ''Bunu sorabildiğine şaşırdım Gertrud. Sana o kadar yardım etti.'' ''Pek çok kere bunu sen bana söyledin.'' Tuhaflıklarınla başa çıkmanda sana nasıl yardımcı olduğunu bana sen söyledin. Huyunu nasıl yönlendireceğini öğrettiğini gene sen söyledin bana. Bir süre Gertrud hiçbir şey söylemedi. Sonra çok mu kötüydü huylarım diye sordu. Seni suçlamıyorum Gertrud dedi Charlotte. Ne yapıyorsun o halde diye ısrar etti kardeşi hafif bir kahkahayla. Bay Brandt için rica ediyorum. Ona borçlu olduğun her şeyi sana hatırlatıyorum. Hepsini geri iade ediyorum dedi Gertrud. Hala o hafif kahkahasını sürdürerek, verdiği erdemi geri alabilir. Ben tekrar kötü olmak istiyorum. Ablası onu patikada durdurdu ve karanlığın ortasında inceden sitem dolu bir bakış fırlattı. Eğer bu şekilde konuşursan, buna neredeyse inanacağım. Bay Brandt'a borçlu olduğumuz onca şeyi düşün. Senden nasıl hep bir şeyler umut ettiğini, ne kadar bizden biri olduğunu, Clifford üzerindeki o harika etkisini düşün. ''O çok iyi biri'' dedi Gertrud ablasına bakarak. ''Onun çok iyi olduğunu biliyorum. Fakat Felix aleyhine konuşmamalı.'' ''Felix de iyi biri'' diye gecikmeden cevap verdi Charlotte tatlılıkla. ''Felix harika bir insan. Sadece çok farklı. Bay Brandt bize çok daha yakın biri. Felix'e bir sorunumu, bir meseleyi danışmak için kesinlikle gitmeyi düşünmem. Bay Brandt bize çok şey ifade ediyor Gertrud.'' ''O çok ama çok iyi'' diye tekrarladı Gertrud. ''Senin için anlamı çok büyük, evet çok daha fazla Charlotte'' diye birdenbire ekledi. ''Sen ona aşıksın.'' ''Ah Gertrud'' diye yakındı zavallı Charlotte ve kız kardeşi onun karanlıkta kızardığını fark etti. Gertrud kolunu ona doladı. ''Keşke seninle evlense'' diye devam etti. Charlotte geriye doğru silkindi. ''Böyle şeyler söylememelisin'' diye bağırdı soluk soluğa. ''Sözlerinden çok daha öte ondan hoşlanıyorsun.'' Ve o da bildiğinden çok daha öte seni seviyor. Bu yaptığın zalimlik diye söylendi Charlotte Wentworth. Zalimlik de olsa, Gertrud acımasızca devam etti. Doğru olmasa da dedi, keşke seninle evlense. Lütfen söyleme bunu. Ona bunu demek istedim dedi Gertrud. Ah Gertrud, Gertrud. Ablası neredeyse inliyordu. Evet, eğer benimle benim hakkımda tekrar konuşursa, ona diyeceğim ki, neden Charlotte'la evlenmiyorsun? O benden bin kat daha iyi. Sen çok kötüsün, çok değiştin diye bağırdı ablası. Eğer bundan hoşlanmıyorsan engelleyebilirsin dedi Gertrud. Bu durumu onu benimle konuşmaktan uzak tutarak engelleyebilirsin. Ve bununla birlikte yaptığından çok emin bir şekilde kafasında bunları tartarak ve içinde mutlak bir keyif ve kıpır kıpır bir özgürlük hissederek çekip gitti. Bay Wentworth Clifford'ın zeki kuzenine ahlaka aykırı iltifatlar yağdırmaya başladığı konusunda şüphelenmekte oldukça yanılmıştı. Çünkü genç adamın ailesinden itimat ettiğinden daha fazla vicdani çekinceleri vardı. Apaçık bir utangaçlığa sahip olduğu şüphesizdi ki bu başlı başına bir kanıttı. Sefahat içindeyken içi rahat etmiyordu. Üniversitedeki kabahatleri, genç adamın çizmelerinin gıcırtısının ev hırsızı sanılması kadar aile içindeki şikayetleri harekete geçirmişti. Ev hırsızı olarak sadece çizmelerini çıkartarak meseleleri kolaylaştıracaktı. Clifford'a öyle geliyordu ki onunla konuştuklarında kendisini düşünmeye sevk eden insanlarla rahat ilişki kurmanın en kestirme yolu, bozuk bir ilerlemeye karşı tüm hırslarından vazgeçmekti. Ve gerçekten Clifford'ın isteği takdire şayan bir hal aldı. Kendini doğal itibariyle refah yönüne doğru ilerleyen, güzel kuzeni Lizzie Acton'la evlenmiş, herkesin gözü önünde bulunan geniş cepheli bir evde yaşayan ve birbiriyle harikulade uyumlu bir çift kızıl kahverengi atla çekilen ufak bir faytonu sonbaharın nemli yolları boyunca kullanan, gelecekte Boston'un tanınmış ve çok sevilen Bay Wentworth'u olarak düşündü. Clifford'ın gelecek yıllardan beklentisi çok basitti. En göze çarpan özelliklerinden ikisi aile içi evlilik ve hızla zenginliğini ikiye katlama arzusuydu. Henüz kuzenine evlenme teklifinde bulunmamıştı. Fakat diploması eline geçer geçmez bunu yapacağını ima ediyordu. Lizzie gizliden gizliye bu niyetinin farkındaydı ve Clifford'ın ilerleyeceği yönünde kanaate varmıştı. Çevresine ışık saçan, hareketli, yetenekli küçük Lizzie'ye çok düşkün olan ağabeyi, kendi açısından müdahale edecek hiçbir neden göremiyordu. Clifford ve kız kardeşinin nişanlanmasını şerefli bir sosyal kural olarak görüyordu. Kendisi nişanlanmamıştı fakat herkes neyse ki onun kadar aptal değildi. Aynı zamanda Acton Clifford'a da düşkündü. Ancak itiraf etmeli ki genç adamın hatalarından dolayı yakınındaki yabancı komşudan zoraki öğrenme mahalline sürüklenmesine bir parça mahcup olmuştu. Kendi kendine dünyayı gördüğünü söylüyordu. Çin'de bulunmuştu ve insanlar arasında dolaşmıştı. Düşünceli genç bir adamla düşüncesiz genç bir adam arasındaki esas farkı ayırt etmeyi öğrenmişti. Ve Clifford'dan zarar gelmeyeceğine ikna olmuştu. Bunu açıklamaya cesareti olmadığını eklesek de, gençlikte lüzumsuz korkulardan arındırıcı bir tedbir olarak düşündüğü çılgınca yaşama öğretisinin gerekliliğine inanıyordu. Eğer Bay Wentworth, Charlotte ve Bay Brandt Clifford'ın durumuyla ilgilenirlerse daha mutlu olacaklardı. Fakat Acton ne yazık ki böyle davranarak onların daha mutlu olacaklarını düşünmüyordu. Delikanlının ufacık kabahatlerini çok fazla irdeliyorlardı. Onunla aşırı ciddi konuşuyor, onu korkutuyor ve şaşırtıyorlardı. Elbette nefsi bilincini geliştirmesini engelleyen ahlak muazzam bir ölçüttü. Fakat ne çeşit bir korku zavallı Clifford'ın bu ölçüte göre alçaldığını gösterebilirdi. Halbuki Acton'un aklına Baroness Münster'i inatçı bir üniversite öğrencisini kurtarıcı olarak ithaf etmek hiç gelmemişti. Buradaki aracı ona çalışma tarzı için bütünüyle karmaşık görünüyordu. Diğer yandan Felix, bir kadın ne kadar çekici olursa sosyal vazifeleri de çok olur inancına yürekten bağlı konuşuyordu. Eugenia'nın bildiğimiz üzere marifetlerini sıralayacak oldukça boş vakti vardı. Servete konmak için 4000 mili ardında bırakarak geldiğini söyleme şerefine nail olduğumdan, bu muhteşem çabasından sonra görünürde herhangi bir desteği ilerlemek için göz ardı edeceği beklenemez. Küçük bir çevrede bu dikkate değer kadının tavırlarını vasıflandırma girişiminde bulunduğumdan, bir takım şeyleri acımasızca gözler önüne sermek durumunda kaldığım için talihsizim. Bunun bir sorun olduğunu hissediyorum. Örneğin, öncelikle Robert Acton adındaki kişide yükselmek için böyle bir destek sizinlemiş olmasını söyleyebilirim. Fakat sonradan her zaman yedek bir plan bulundurması gerektiğini hatırlamıştı. Eugenia amaçlarına büyük bir itinayla sarılan bir kadındı ve niyeti asla hissedilir derecede kötü değildi. Ön yargısız nedenlerle kontrolünü aldığı Clifford'ı bir çeşit estetik ideale ulaştırma niyetindeydi. Çiçeği burnunda genç bir beyefendi için saf ve toy olmak çok iyi bir şeydi. Fakat Clifford gerçekten acemi ve incelikten yoksundu. Öyle sevimli bir yüzle daha güzel ve ince tavırlara sahip olmalıydı. Eugenia tüm bunları çok güzel bir amaç adına kocaman bir servet umuduyla ve Avrupa'da dedikleri gibi sosyal bir statü uğruna tek erkek evlada kendini nasıl taşıyacağını bilmesi gerektiğini, nasıl ayakta duracağını öğretecekti. Bir kere Clifford kendi kendine ona gelmeye başlamasıyla birlikte ziyaretleri sıklaştı. Neden gelmesi gerektiğini hiç anlamıyordu. Babasının evinde onu neredeyse her akşam görüyordu. Ona söyleyecek özel hiçbir şey yoktu. Genç bir kız değildi ve Clifford'ın yaşıtları genç kızlara uğrarlardı. Eugenia'nın yaşını abartmıştı. Ona yaşlı bir kadın gibi geliyordu. Tüm zekasına rağmen baronesin bunu tahmin edememesi yerindeydi. Fakat gitgide yaşlı bir kadını ziyaret etmenin doğal olmasa bile en azından dedikleri gibi zevk sahibi olmayı kazandırması Clifford'ı etkilemişti. Barones kesinlikle eğlenceli yaşlı bir kadındı. Clifford'la hiçbir kadının ve gerçekten hiçbir erkeğin daha önce konuşmadığı bir dilde konuşuyordu. Avrupa'ya gitmeli ve seyahat etmelisin dedi Clifford'a bir öğle vakti. Tabii ki koleji bitirdikten sonra gidersin. Ben gitmek istemiyorum dedi Clifford. Avrupa'da bulunan birkaç arkadaş tanıyorum. Burada daha çok eğlence olduğunu söylüyorlar. Bu görecelidir. Senin eğlence anlayışına göre değişir. Arkadaşların büyük bir olasılıkla kimseyle tanıştırılmamış. Tanıştırılmak mı diye sordu Clifford. Toplum içine girmek için olanakları olmadı. Hiçbir ilişki kuramadılar. Bu kelime baronesin Fransız ağzıyla sık sık telaffuz ettiği belli kelimelerden biriydi. Paris'te bir baloya katıldıklarını biliyorum dedi Clifford. Ah özellikle Paris'te balolar çok sık düzenlenir. Mutlaka gitmelisin. Bilirsin böyle şeylerden kendini mahrum bırakamazsın. Buna ihtiyacın var. Ah ben çok iyiyim dedi Clifford. Hasta değilim. Sağlığını kastetmiyorum zavallı çocuğum. Hal ve hareketlerinden, görgüden bahsediyorum. Hiç görgü sahibi değilim diye söylendi Clifford. Aynen öyle. Böyle söylememe alınmıyorsun değil mi? Diye sordu Baroness tebessüm ederek. Avrupa'ya gitmeli ve birkaç tane edinmelisin. Onları orada daha iyi bulabilirsin. Ben Almanya'da yaşarken yanıma gelemedin. Ne kadar üzücü. Seni tanıştırırdım. Cana yakın ufak bir çevrem vardı. Büyük bir olasılıkla biraz genç sayılacaktın ama ne kadar genç başlarsan sanırım o kadar iyi. Şimdi her neyse kaybedecek zamanın yok. Geri döndüğümde bir an önce bana uğramalısın. Clifford tüm bunları zihninde derleyip toplamaya çalışıyordu. Genç olması, Eugenia'nın Avrupa'ya geri dönüşü, kendisinin Eugenia'nın cana yakın ufak çevresiyle tanıştırılması, başlayacağı şey neydi ve ufak çevresi nasıldı? Eugenia'nın evliliği hakkında görüşleri birer muammaydı. Fakat onlardan gelişi güzel bahsedilemeyecek kadar sorun arz ettiğini de hissetmişti. Oturdu ve odanın içini gözleriyle şöyle bir inceledi.